أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الثاني الدرس الثالث. درس امروزامون از كتاب عقيدة إسلامي مستوى دوم درس سوم. صاحب كتاب درس سوم را چنین عنوان گذاری کرده است که السبب الثالث، یعنی سومین سببی که قوم و مردم در شرک افتیدند، التبرک بالاشجار والاحجار و نحوهما، یعنی تبرک جستن با درختها، با سنگها و با مانند اینها چیزهایی ده که مردم از اونها تبرک جستند، پس مردم در شرک افتیدند. سببی سومین سببی مردم در شرک افتیدن این تبرک جستن با درخت ها و با سنگ ها یا به مانند این دیگر چیزها ده که از اونها تبرک خواستند در شرک افتیدند. صاحب کتاب میگوید تعریف و تبرکی، یعنی شناس شدن با تبرک. تبرک چی معنا دارد؟ میگوید التبرک هو طلب البرکت و رجاؤها و اعتقادها. تبرک این میگوید طلب برکت است. یک انسان برکت میخواهد، برکت جستجو میکند، این را میگویند تبرک. و رجاؤها یا خواستن برکت، و اعتقادها یا به این باوری است که برکت را به دست میارد به یک وسیله، پس انا همین را میگویند تبرک. که انسان ها اعتقاد میکنند بعضیشون که با واسطه درخت یا سنگ یا مزار یا یک چیز برکت به دست میارند، پس این را نامش میشود تبرک. میگوید و البرکت هی النماء و الزیادت. اصلا معنای برکت این نمو کردن و زیاد شدن را میگویند. النماء یعنی نمو کردن، و زیادت و زیاد شدن را میگویند البرکتو. انواع تبرکی، صاحب کتاب میگوید انواع تبرک. در زیر حاشیه یک میگوید یونظر التبرکو ان التبرک انواعه و احکامه، یعنی که تبرک انواعش و احکام تبرک. که صاحب این کتاب، یعنی که میگم کتاب را نگاه بکن، صاحب این کتاب دکتر ناصر ابن عبدالرحمن الجدیع می باشد. که صاحب این کتاب در همین کتاب صفحه 39 و 201 و 315 در مسئله انواع تبرک با تفصیل میگه صحبت کردگی هست. خب اکنون میگه انواع تبرکی، یعنی اقسام تبرک، که تبرک به چند قسم تقسیم می شود. میگه التبرک نوعانی، تبرک به دو قسم تقسیم می شود. تبرک مشروع، النوع الاول تبرک مشروع، نوع یکم این تبرک مشروع هست، تبرک جایز، تبرک درست. و هو الالتماس البرکت من شیء دل الشرع على جواز التبرک به. و همین تبرک مشروع میگید التماس البرکت، یعنی خواستن برکت و اعتقاد کردن برکت و امید کردن برکت. من شیء این از چیزی که دل الشرع على جواز تبرک به، یعنی دلالت کردگی از راهنمایی کردگی از شریعت برای جایز بودن تبرک جستن با آن چیز. یعنی به هر چیزی را که شریعت میگوید با آن تبرک جستن و با آن اعتقاد کردنی که به واسطه اون با برکت دست میابی، انا همین طور اگر دلیل با در برای چیزی باشد، پس میگه با اون چیز یا از اون چیز تبرک جستن، این رو میگن تبرک مشروع و تبرک شرعی و تبرک جایز و درست. امثلته، اکنون میگم مثال ها برای تبرک جایز و برای تبرک شرعی. یکم میگوید التبرك بقراءة القرآن على المرضى للاستشفاء به. يكم تبرك جستن با قرآن، با خواندن قرآن بالای بیمارا به خاطر شفا پیدا کردن بیمار. یعنی یک انسان در بالای سر بیمار می رود قرآن خوانی می کند، قرآن می خواند برای شفا یافتن آن بیمار، این را میگویند تبرک جایز و تبرک مشروع. یعنی برکت گرفتن با قرآن در این حالت میگوید این جایز و درست است. یعنی این خواندن قرآن نه اینکه یک چیزی معین چطور که مردم تاجیکا میکنن چلاسین یا با دست جمعی و این چیزها، نه، بلکه آن چیزی را که در شرع آمدگی است از خواندن رقیه شرعی یا از خواندن هر آیت قرآن به نیت شفا، این به این طریق طلب کردن برکت میگوید جایز و درست است. این یکم مثال. مثال دوم، التبرک بالمطر و تعرض له، بتعرض له، یعنی که تبرک جوستن با باران، بتعرض له یعنی که با رفتن به طرف باران، یعنی که وقتی که باران میبارد یک انسان زیر باران می رود، یا که از وقت حالت باریدنی باران که وقت نزول رحمت است، در همین لحظه و در همین حالت وقتی که یک انسان تبرک می جوید، در این صورت می گوید جایز است، زیرا که این تبرک مشروع است. و حالت سیوم، التبرک بشرب ماء زمزم، یعنی تبرک جستن با نوشیدن آب زمزم. یک انسان آب زمزم رو می نوشد و همچون تبرک، با اعتقاد تبرک پیدا کردن و با امید تبرک یافتن، پس میگد این جایز و درست است، زیرا که در این مسائل ما دلیل شرعی داریم، پس جایز و درست می باشد. پس این بود مثال ها برای تبرک مشروع و انواع تبرک این بود. اکنون بعدش میگوید که شروط تبرک المشروعی، یعنی شرط های تبرک جایز و درست. وقتی تبرک شرعی، وقتی میگویم تبرک شرعی، با کدام شرط ها تبرک شرعی به وجود میآید؟ میگوید لجواز هذا تبرک شرطانی، برای جایز بودن این تبرک شرعی میگه دو شرط داریم. شرط یکمش، ان یکون فی ما ورد شرع بی ان فیه برکتن. میگه که شرط یکم همین است که ان یکون فی ما ورد شرع، یعنی به این طریقی که در آن موضوعی که از جانب شریعت دلیل آمدگی است، بی ان فیه برکتن، به این طریق که در آن چیز برکت است، پس انا همین را میگویم شرط اولش. یعنی که هر چیزی در میگویم که در آن چیز برکت است، باید ما دلیل داشته باشیم از جانب شرع که شرع گفتگی است در آن چیز برکت است. مانند چی؟ میگم مثل ما زمزم، یعنی مانند آب زمزم. چی طوره که شریعت در باره آب زمزم میگوید که در آن برکت هست، دلیل هست در این باره. پس یکم شرطی تبرک مشروع همین است که دلیل در بارش باشد که در آن چیز برکت وجود دارد. این یکم شرطش. شرط دویمش، ان یکون تبرک فیه بصفت شرعیتی. اکنون چیزی که ما گفتیم در آن برکت هست، باید تبرک جستن در آن چیز با صفت شرعیش باشد، با صفتی شرعی که شرع برای ما تعیین کردگی هست. میگد به مثل که شرب ماء زمزم، به مثل نوشیدن آب زمزم، والاستشفاء بشربه او غسل البدن بهی، یعنی طلب شفا کردن با نوشیدن آب زمزم یا شستن بدن با آب زمزم که شریعت این رو برای ما تعیین کرده که است صفت شرعی این تبرک جستن با آب زمزم همین است که آن را بنوشی و با آن با نوشیدن آب زمزم شفا بخواهی و بدنت را بشویی، یعنی که آبوزی بکنی، غسل نه بلکه میتونیم بگیم او غسل یا غسل البدن، شستن بدن یعنی آبوزی کردن، غسل البدنی یعنی که شستن بدن، یعنی که آبوزی کردن و که از در بدن شکیدن آب زمزم. پس این طریقی صفتی شرعی بودن و صفتی مشروع بودنی آب زمزم، با آب زمزم طلب کردنی برکت می باشد. چی داره که پیشتر قید کردیم در باره قرآن خواندن که قرآن برکت است، خواندن قرآن برکت است، اما باید با صفتی شرعی باشد، نه با اون طریقی جمع کردن مردم با نام چلاسین و این چیزها، نه باید با این طریقی بدعتی باشند، بلکه باید با طریقی شرعی باشد. پس در این صورت می شود که با آن تبرک جست. پس تبرک جستن، تبرک مشروع دو شرط داشته است: یکمش باید دلیل شرعی باشد در باره آن، دویمش باید با صفت شرعی باشد. این دو چیز از شرط های تبرک جستن می باشد. بعد از این میگوید مثال على تحقیق الشرطین و عدمه، میگد یک مثال برای کامل بودن دو شرط یا نبودن شرط، یعنی که مثال برای بجا بودن دو شرط، هم دو شرطی که گفتیم، یکمش که دلیل شرعی باشد، دومش با صفت شرعی، میگد مثال برای انا همین و عدمه، یا که همین یکی از همین شرط ها نباشد. التبرک بالقرآن الكریم، مثلا تبرک جستن میگه با قرآن کریم. قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است کتاب انزلناه الیک مبارک، سوره صاد آیه 29. الله سبحانه و تعالی میگوید کتابی که ما برای تو نازل کردیم مبارکون، این کتاب پربرکت میباشد، این کتاب تبرک میباشد، که الله سبحانه تعالی در سوره صاد آیتی 29 این سخن را گفته است. میگه فالقرآن و کتاب مبارکون بلا ریبین، اکنون قرآن کتاب مبارک است بدون شک شبه، یعنی دلیل وارد شدگی هست که قرآن کتاب مبارک میباشد. اکنون میگه یکم التبرک مشروع به على صور منها، پس میگه تبرک جایز با قرآن به چندین صورت ها می باشد، منها یکی از همون صورت ها، یا که بعضی از همون صورت های تبرک مشروع. یکی میگه حفظه، مثلا حفظ کردن قرآن، این تبرک جستن با قرآن است، جایز و درست است. و قراءته، خواندن قرآن، خواندن قرآن این تبرک جستن است، جایز و درست است. و العمل به، و عمل کردن با قرآن، پس عمل کردن با قرآن این تبرک جستن است، جایز و درست است. و تداوی به برقیت شرعیتی، یعنی که تبابت کردن، تداوی کردن، علاج کردن با قرآن با رقیه شرعی، با رقیه شرعی که در رقیه شرعی قرآن خوانده می شود، با این طریق میگه تداوی کردن این وجه شرعی دارد یا تبرک جستن با قرآن است. و قراءته علی المسروع، و قراءته علی المسروع والممسوس، و خواندن قرآن میگه بالای بیماری سرع، کسی که بیماری سرع دارد که از هوش می رود، می غلطد، بگیم بیاد و بیهوش می شود. و الممسوسی، یا قرائت کردن قرآن بالای انسانی که ممسوس است، اون را جن زدگی هست، اون انسان دیوانه شدگی است، برای بالای سر انسان جن زده و دیوانه خواندن قرآن و تبرک جستن با قرآن میگه این جایز و درست است. و قرائت بعض آیات عند النوم، و قرائت کردن بعضی از آیات ها که شریعت برای ما تعیین کرده است پیش از خواب کردن، پیش از انسان خواب میکند، بعضی آیات ها را بخواند، للحفظی، برای حفظ کردنش از شیطان و از شر و از تمام بدی ها، که آیت الکرسی و المعوذاتی، به مثل آیت الکرسی که پیش از خواب کردن خوانده می شود، و المعوذاتی به مثل سوره قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس پیش از خواب کردن خوانده می شود. پس اینها را در پیش از خواب کردن خواندن با نیت تبرک جستن می کند جایز است، درست است، این تبرک مشروع می باشد. و غیر ذلك مما ورد به الشرع المطهر، و غیر از این مثال های آوردگی همون میگه از جمله آن طریق ها و آن روش ها و صفت هایی که وارد شدگی است یا که آوردگی است آن طریق ها را شریعت پاک، شریعت مطهره، شریعت تازه شده و پاک شده برای ما آوردگی هست. پس با ان همین طریق ها باشد، پس اون را میگن چی؟ تبرکی مشروع، تبرکی جایز و درست. پس این بود صورتهای برای تبرکی مشروع با قرآن کریم. بعد از این میگوید دویو مسئله، التبرک غیر المشروع بالقرآن على صور منها، یعنی میگوید تبرک جستنی غیر مشروع به واسطه قرآن، على صورین یعنی به چندین صورت ها می باشد، منها یعنی بعضی از اونها، بعضی از اون تبرک جستنی با قرآن که غیری مشروع می باشد. می گوید تعلیقه للبرکتی، تعلیقه للبرکتی علی البیوت او السیاراتی، یعنی آویزان کردن قرآن برای برکت آوردن و جلب کردن برکت، علی البیوتی یعنی بر خانه ها، او سیاراتی یا بر در داخل ماشین ها. پس این طور میگد آویزان کردن قرآن در خانه برای برکت رو آوردن، یا در داخل ماشین آویزان کردن قرآن برای برکت رو آوردن، این میگد تبرکی غیر مشروع هست. او وضعه في السيارات او المكاتب لحفظها من العين، یا میگد گذاشتن قرآن، ماندن قرآن، وضعه یعنی ماندن قرآن، في السيارات در داخل ماشین ها، او المكاتب یا در داخل اداره ها و کارخانه ها، لحفظها برای نگاه داشتن ماشین، برای نگاه داشتن کارخانه، برای نگاه داشتن زواد و برای نگاه داشتن مکان و دکان، من العینی، که انسان اعتقاد کند که قرآن را در داخل ماشینمانی، قرآن را در داخل مگزین یا در داخل اداره اتمانی، پس اون قرآن این مکان را از عین، از چشم نگه می دارد که چشم کسی به این نمی رسد. پس این هم می گوید از تبرکی غیر مشروع می باشد. او تعلیقه تمائم للحفظ من العين فكل هذا لا يجوز، یا میگه که آویزان کردن قرآن همچون تمائم، تمائم یعنی تومار، یک انسان قرآن را چند آیتش را بگم همچون به مثل تومار می نویسد و در گردنش آویزان میکند، میگوید للحفظ من العين، پس میگه این تومار من را حفظ میکند از چشم، یا بگوید که این تومار، این آیت نوشته شده است که با من باشد، من هر جایی که برم کارهام حل می شود، هر جایی که برم کارهام رواج کارم می شود و پیش کارم کشاده می شود. هر کسی که با این اعتقاد میگه یک چند آیت را نوشته یا خود قرآن چکای میده قرآن هایی که است میگیره در گردنش آویزان میکند، میگه فکل هذا لا یجوز، پس همه اینها میگوید جایز و درست نمی باشند. اینها مثال ها برای تبرکی غیر مشروع می باشند. پس ببین که قرآن اصلا خود برکت دارد، برای با قرآن برکت بودن دلیل شرعی داریم، اما باید صفتی طلب کردنی از قرآن برکت رو، به واسطه قرآن برکت رو باید با طریقی، با صفتی شرعی طلب بکنیم. اگر صفت غیر شرعی باشد پس اون را میگویند تبرک غیر مشروع. پس این بود اولین نوع تبرک که تبرک مشروع نام داشت. بعد از این صاحب کتاب میگوید النوع الثانی، یعنی نوع دوم از انواع تبرک، تبرک ممنوع، یعنی تبرکی ناجایز، تبرکی ممنوع و تبرکی که درست نمی باشد. و هو الالتماس البرکت من شیء لم یأذن الشرع بتبرک به. میگه تبرک ممنوع اون خواستن و امید کردن برکت از چیزی که شریعت اجازه دادگی نیست برای تبرک جستن به آن واسطه، به آن چیز تبرک جستن میگه شریعت ما را اجازه دادگی نیست. پس این را میگن تبرک ممنوع، یعنی درباره با آن چیز ما یا از آن چیز ما تبرک بخواهیم و طلب بکنیم، میگه در شریعت یکان دلیل وجود نداشته باشد، این را میگن تبرک ممنوع. او میگه دل علی منعه، یا دلالت میکند از جانب شریعت برای منع بودن تبرک جستن با آن چیزها. بعضی چیزهای در شریعت منع میکند که با آن چیزها تبرک جسته شود، وقتی انسان با آن چیز تبرک میجوید این را میگن تبرک ممنوع. او اذن بتبرک به ولیکن لم يتبرك به على غير الصفه المشروعه. و یا میگه اجازت دادگی هست شریعت برای تبرک جستن با آن، ولیکن میگه تبرک جستن نشده است با آن چیز على غیر صفت المشروعیت مشروعتی، یعنی با غیر صفت مشروعیش، یعنی که شریعت اجازت دادگی هست که از آن چیز تبرک جسته شود، اما این انسان با صفتی غیر شرعی آن تبرک رو از اون چیز طلب میکند. پس این رو میگویند تبرک ممنوع. او اذن بتبرک به ولكن يتبرك به على غير الصفه المشروعيه مشروعه. میگه یا اجازه داده از شریعت برای تبرک جستن با آن چیز، ولكن يتبرك به، ولیکن یک انسان می رود از آن چیز تبرک می خواهد، تبرک جستجو می کند، علا غیر صفت مشروعتی، یعنی با غیر صفت شرعیش. پس این هم می شود تبرک ممنوع و تبرک غیر مشروع. چطوری که پیشتر در قرآن مثال های را برای تبرک غیر مشروع آوردیم، پس آن همون می شود تبرک ممنوع. چرا؟ زیرا اینکه اصلا در قرآن تبرک بود، اما این انسان صفتی جستن و طلب کردن تبرک را موافق به شرع نکرد، پس این تبرک شد تبرک ممنوع، تبرک ناجایز. صاحب کتاب برای تبرک ممنوع میگوید امثلته، یعنی مثالهایش. التبرک یک میگوید التبرک بذوات الاولیاء الاحیاء، یعنی که تبرک جستن به ذاتی، به شخصیتایی که به ذاتی، به جسمی اولیایی که زنده هستند، بی تمسح بهم، یعنی با شکیدن بدن اونها. که یک انسان مثلا یک اولیا رو میبیند، یک عالم رو میبیند، یک انسان صالح رو میبیند و بدن اون رو همچون برای برکت یافتن دستش رو در بدن اون بشکد. او اخذی غسالتهم، یا گرفتن آب باقی مانده که آب پس مانده اون، مثلا دستاش می شوید، بعد از دستاش شستن اون آب باقی مانده اش رو، آب مستعملش رو، آب استفاده برده اش رو گرفتن نوشیدن، یا اون رو در بدن شکیدن، یا از اون آب برکت جستن، یا با اون آب آبوزی کردن و اون آب رو نوشیدن که به خاطر برکت به دست آوردن، اینها همه میگد از جمله تبرک ممنوع میباشد. چی؟ با بدن اون انسان صالح، یا با لباسای اون انسان صالح، یا با طعامی پسمانده اون انسان صالح، یا با آب پس مانده و آبی که اون انسان صالح دستانش را شسته است، از اونها از این چیزها برکت جستن، اینها تبرکی ممنوع می باشد. اینها همه تبرکی ممنوع می باشد. این بود یکمین مثال برای تبرکی ممنوع. دومین مثال را میگد که التبرک بالامواتی، یا یک انسان میگد برکت جستجو میکند با طریق مردگان، او بالاضرحتی والقبوری والمزاراتی، یا میگه تبرک جستن با اضرحه و با قبرها و با مزارها، زیارتگاه ها، با مکانهای معینی که مردم در بالای قبر اون رو میسازند و بعد میروند در نزد اون، از بواسطه یا که در نزد اون بنا از مردگان کمک میخواهند، تبرک میجویند، گویا رفتن به اون مکان، دستانت را شکیدن به دیوالهای اون مکان یا دستانت را مالیدن به اون مکانها برای انسان بگوید برکت میارد. پس این هم میگوید تبرکی ممنوع میباشد، تبرکی ناجایز میباشد. پس این بود انواع تبرک با مثالهایش، که یکم تبرکی مشروع و جایز و درست، و دویم تبرک ممنوع و ناجایز و نادرست. بعد از این صاحب کتاب میگوید که حکم التمسح بالاشجار والاحجار والاولیاء، یعنی حکم تمسح یعنی که مالیدن، دستان را شکیدن، بالاشجار به درخت ها، والاحجار به سنگ ها، والاولیاء یا با اولیای الله، با دوستان الله، با انسان های صالح. یک انسان دستانش رو در این چیزها بشکد به خاطر برکت جستن، حکمش چی است؟ میگه که التمسح بالاشجار والاحجار او البقاع او المغارات او الزوایا او القبور او الاضرحه او المشاهد او الاثار او المشاهد او الاثار او الاولیاء و صالحین علی نوعین. میگه که مالیدن دست ها به درخت ها یا به سنگ ها یا به مکان ها، بقاع جمع بقعه است، بقعه یعنی که یک مکانی که زمین در کم تا بلندش میکنن، به مثل مثلا یک مکانی بلندتر، یک تپچه، به مثل از اون تپه یا که از اون مکانی در از مکانی از زمین، قطعه از زمین که از اونجا دستانش را بمالد برای تبرک جستن، و المغاراتی یعنی به غارها، به مکانهای، به چقری های، اوی زوایا یا به گوشه های، اوی قبور یا به قبرها، اوی الاضرحتی یا به قبرهای، بناهایی که در برای قبری، در برای قبر ساخته می شوند، و المشاهدی و مکانهایی که در اونجا کسی شهید شدگی هست، مکان مثلا در جای کسی را شهید کردگی هستند، از اون مکان دستانش را می شکد یک انسان برای برکت یافتن، و الاثاری یا در مکانهایی که یک نشانه هست، اول اولیایی یا شکیدن به اولیا، به دوستان الله، و صالحین یا شکیدن دست به بدن انسان صالح، علی نوعین. همه اینها میگوید به دو نوع تقسیم می شود. به هر یک این کاری که ذکر کردیم، دستانت را به این چیزها شکیدن برای برکت یافتن، میگه به دو قسم تقسیم می شود. النوع الاول، نوع یکمش میگد التمسح البدعی، یعنی که شکیدن و مالیدن دست هایی که بدعی می باشد، یعنی بدعت است، و هو التمسح الذي لا يصل الى درجه الشرك. میگه این مالیدن دست هایی که به درجه شرک نرسد، یعنی صاحبش، یعنی انسانی که همین به همین چیزهای ذکر کرده همون دستانش را میمولد و میشکد، و اون انسان را اعتقاداتش و باوریش به درجه شرکی، به درجه شرک اگر این انسان را نبرد، پس این را میگن تمسح، یعنی دست شکیدن بدعتی. و له صورون منها، این مسئله میگه چندین صورت ها دارد، از جمله از صورت الاولا، صورت یکم، ان یکون التمسح من غیر قصد للبرکت ولا غیرها. سورت یکمش میگه همین است که یک انسان دستانش را به همین چیزهایی که در بالا ذکر کردیم دستانش را میمالد، دستانش را میشکد، من غیر قصد، یگان مقصد و نیت مرامی برکت ندارد، ولا غیرها و نه همچنین غیر برکت، این چیز نیست، بل یفعله تقلیدن، بلکه این انسان تقلید میکند به گذشته هایش، به بابا و اجدادش تقلید میکند، او لظنه مشروعا، یا یک انسانی که فکر میکند که قبرها یا که به همون جایهایی که در بالا ذکر کردیم مالیدن دستها مشروع است، یعنی که جایز است، اون انسان گمان میکند، اعتقاد میکند که دستانت را مالیدن به همون چیزهای در بالا ذکر شده جایز و درست است، او محبتا مجرده، یا یک انسان فقط یک محبت خالی دارد، از محبت، از دوستداری به اون چیزهای در بالا ذکر شده دستانش را می شکد، کما یفعله بعض الجهالی، چی طوره که میگه همین کار را بعضی از انسانهای نادان، بعضی از انسانهای بیخبر از شریعت انجامش میدهند، حين يتمسحون بموضع مقام ابراهيم عليه السلام، چی طوره که میگه وقتی که دستانشان را میمالند به موضعی، به مکانی که مقام ابراهیم علیه السلام هست، در اون، در نزد کعبه، اون مکان، اون شیشه که در داخلش مقام ابراهیم هست، پس بعضی ها میروند در اونجا دستانشان را میشکند، فقط به اون چیزی هم محبت دارند یا تقلید دارند و نه با نیت برکت جستن، پس این را میگویند صورت اولی برکت جویی بدعتی، او بی بعض ابواب الحرم المکی، یا بعضی انسان ها وقتی که حج میروند بعضی از درهای حرم را با دستانشان میشکند، با دستانشان میشکند همچون تقلید، یعنی که میبینن که دیگرها شکیده هستند، این هم دستانش را میشکن، یا فکر میکنن که این شرعی هست، این مسئله شرعی است که درها و دیوارها و زمینهای حرم را شکیدن این برکت دارد و نحو ذالک، با مانند همین، و کسانی که میگه همین کارها را انجام میدهد این را میگویند دست شکیدن و دست کشیدنی بدعتی، که این کار را انجام دادن بدعت می باشد، اگر که به شرط صاحبش، اون انسانی که این کار را میکند، اون اعتقادی برکت گرفتن نداشته باشد، زیرا که اگر اعتقادی برکت جستن داشته باشد اون در تمسحی شرکی می دارد که بعدا در نوع دویم بیان خواهد کرد. از صورت ثانیتو، این پیشتر ذکر کردیم، این صورت اول بود، صورت دویمش میگوید التمسح بقصد طلب البرکت من موضع الذي يتمسح به ظنا ان الله تعالى جعل فيه برکتا تقصد، میگوید که التمسح بقصد طلب البرکت، یعنی که شکیدن دست ها، مالیدن دست ها به همون جایهایی که ذکر کردیم به قصد طلب برکت، یک انسان نیت برکت کرده دستانش رو به اونجا میشکد، من موضع الذی، یعنی از در مکانهایی که یتمسح بهی، در اون مکانهایی که دستان مالیده میشوند، ظنن ان الله تعالی، یعنی گمان از جانب اون انسان که الله تبارک و تعالی جعل فیه برکتن تقصد، یعنی الله در آن چیز برکت قرار داده شده، برکت قرار داده است که تو قصد، یعنی قصد کرده شود یا قصد کرده می شود، او ان الشرع امر بذلك لما فيه من البرکت والخير، یا یک انسان میگد گمان میکند که شریعت امر کرده است با برکت جستن از اون مکان، بذلك، یعنی با همین دست شکیدن، لما فيه من البرکت والخير، بگه چی طوره که به دست آورده می شود با شکیدن دست ها به آن مکان ها از برکت و خیر برای انسان جلب می شود، پس میگه با همین مقصد، با همین نیت، اگر میگه انسان دست بکشد با اون مکان های ذکر شده، یعنی گمان بکند، شنیدگی نباشد این کارها بدعت است یا این کارها شرک است، شنیدگی نباشد، پس این میگد دویم صورتی تمسح، یعنی دست مالیدن به اون مکانهای ذکر شده که این دستمالی را حکمش بدعت می باشد، دستمالی بدعی می باشد. اکرم میگد حکمه، حکم همین مسئله، هذا النوع من السم من التمسح بدعه محرمه، میگد این نوع از دستمالی به مکانهایی که ذکر کردیم بدعه محرمه، یعنی بدعتی که حرام می باشد، یعنی این طور کارها رو کردن حرام است. و وسیلتون الى الشرک، و این کارها رو انجام دادن میگد وسیله هست، راهی هست که انسانها رو به شرک میرساند. یجب ترکه و نهی عنه، و نهی عنه میگه واجب است ترک کردنش، یعنی که واجب است که ما باید این کار رو ترک بکنیم. و نهی عنه، و همچنین واجب است که دیگرها را باز داریم از این کار را کردن، یعنی که منع کردن از این کار را انجام دادن. و تحذیر منه، و واجب است که مردم را همچنین برحذر بداریم، مردم را منع بکنیم و مردم را برحذر بداریم، واجب است برای امان که مردم این کارها را انجام ندهند، یعنی که به قبرها می روند دست نمالند، یا به حج می روند برای زیارت حج می روند، به درهای مسجد حرم یا به درهای مسجد پیغمبر یا به اون مکانها دستمالی نکنند، چطوری که اهل بدعت این کار را انجام می دهند. میگه و صورت ثانیت اشد من الاولا، صورت دویمی که ذکر کردیم، یعنی که دستمالیدن به قصد طلب برکت از جایهایی که دست مالیده می شود، اون انسان گمان دارد که الله در آن چیز برکت قرار دادگی هست، میگه این صورت میگه اشد من الاولا، یعنی سختتر است از حالت یکم. ده حالت یکم که انسان این کار را بکند و هیچ اعتقاد برکت نداشته باشد، بدعت محرمه هست. اما این حالت دوم، حالتش میگه از بدعت محرمه ده دیده بدتر است، اشد هست، سختتر می باشد. لانه جعل ما ليس بی سبب للبرکت سببا لها. به خاطر چی میگه سختتر می باشد؟ به خاطر آنه که این انسان میگه قرار داده است چیزی را که آن سبب نیست برای برکت، سبب برکتش قرار دادگی است. چیزی که سبب برای برکت نیست، این انسان میگه آن چیز را سبب برکت قرار داده است، برای همین خاطر میگه حکمش اشد و سختتر میباشد. ولی هذا شدد فیه بعض العلماء واعتبروه من الشرك الاصغر، و از همین حساب میگه بسیار سخت گرفتگی هستن در این مسئله، میگه بعضی از علما میگه بسیار سخت میگیرند و واعتبروه، یعنی شماریدن این قسم دویم رو میگه از شرک اصغر، یعنی که به درجه بزرگ شماریدن که به شرک اصغر رساندند حکمی این صورت دویم را، که انسان در یک جا رفته دست بمالد برای طلبی برکت، برای خواستن و امید کردنی برکت، حتی میگد با گمانش قطعی که میگد شاید در اینجا برکت باشد، با همین کار، با همین گمانم هم باشد میگد، پس این را میگه بعضی از علما شرکی اصغر شماریدن، یعنی که این مسئله همچنین مسئله خطرناک می باشد که انسان این کار را انجام بدهد. پس این بود نوع اول از انواع تبرک بدعت. النوع الثانی، اکنون نوع دوم میگوید التمسح الشرکی، یعنی که دست مالیدن شرکی، یعنی دست مالیدن که شرک می باشد. و صورته، و همچنین میگه صورت چه بیان میکنیم، التمسح طلبا للبرکه من المتمسح به، یعنی دست مالیدن همچنین یک انسان طلب بکند برکت را من المتمسح به، یعنی از چیزی که دستمالیده می شود، مع اعتقاد انه یجلب البرکت بنفسه، یعنی با اعتقاد که اون انسان اعتقاد کند که همان چیز می کشاند برکت را به نفس خودش، یعنی همان چیز خودش به خودش برکت را برای ما می آورد، گفته اعتقاد بکند. و انه یشفی المرض بذاته، یا اعتقاد کند که همان چیز شفا می دهد بیمارها را به ذات خودش، یعنی خودش خود همان مکان یا خود همان جا برای انسان شفا می دهد. و انه یعطی الخیر والبرکت، یا میگه انسان اعتقاد کند که همان مکان یا همان جایی که دست مالیده می شود برکت را می دهد یا خیر را می دهد و یفیضها من ذاته الى المتمسح، یعنی که و یفیضها یک و یفیضها یعنی که می کشاند یا پر میکند من ذاتی، یعنی به نفس خودش، الى المتمسحی به انسانی که دست میمالد به آنجا، متمسح کسی که دست میمالد. پس انسانی که اعتقاد بکند که همون مکانی که دست مالیده شده است، همون مکان به نفس خودش برای این انسان برکت رو میارد، او انه ینفع او یضر، یا انسانی که اعتقاد کند که همون مکان برای دست شکندهش فایده می رساند یا ضرر می رساند، او یرفع و یخفض، یا اعتقاد کند که آن مکان درجه این انسان را بالا می کند یا درجه این انسان را به نفس خودش اون مکان پایان می کند. اگر میگه کسی که همین اعتقادها را داشته باشد حکمش چی است؟ میگه حکمه هذا النوع شرک اکبر، این نوع میگه از اعتقادات میگه دستمالی ها میگه شرکی اکبر میباشد، لما فی ذلک من التعلق بغیر الله تعالی فی حصول البرکت من غیره جل و علا. چی طوره که میگه در این کار از وابسته شدن به غیر الله تبارک و تعالی است برای به دست آوردن برکت از غیر الله تبارک و تعالی، از غیر الله جل جلاله. پس این میگه از جمله شرک اکبر است. و هذا نوع من صرف العباده لغیر الله تعالی، و این طور اعتقاد کردن میگه نوع قسم از صرف کردن عبادت به غیر الله تبارک و تعالی هست. کسی میگه این اعتقاد رو داشته باشد، این نوع از صرف کردن عبادت به غیر الله تبارک و تعالی می باشد. و هو من جنس ما کان یفعله اهل الجاهلیت مع آلهتهم التي یعکفون علیها، و این میگه از جنس همون کاری است که انجام می دادند اهل جاهلیت همراه معبودهایی که لازم گرفتگی بودن اون معبودهایشان را، یا یعکفون یعنی گوشگیری میکردن با اون معبودهایشان اهل جاهلیت، زمان جاهلیت. پس این کار میگه از جنسی به مثلی انا همون کاری اهل جاهلیت میباشد. از این حساب میگه این از جمله شرک اکبر می باشد که صاحبش را از دین خارج می کند. میگه و اذا انضم الى ذلك، وقتی که میگوید همراه شود به این، یعنی به همین اعتقاد کردنی که اون مکان به تنهایی خودش برای انسان فایده و فایده رسانده می تواند، ضرر رسانده می تواند و برکت رو آورده می تواند و شفا داده می تواند، بالای این اعتقاد میگه اگر که باز باشد میگه الدعاء، دعا کردن، خواستن از اون مکان، او طلب الغوث والمدد، یا میگه کمک و یاری خواستن از اون مکان، او الطواف بهی تعظیما له، یا در اون مکان را که میگه اون مکان رو میگه طواف کنند در اطرافش، همچون به مثلی که در اطراف کعبه طواف کرده میشد، همین طواف بکنند تعظیما له، یعنی که برای اون مکان را بسیار بزرگ بدانند. فقد اجتمع في ذلك انواع من الشرك الاكبر. پس میگه اکنون در این میگه از در این میگه چندین نوعی از شرک اکبر میگه جمع شدگی هست. ببین خود یک اعتقاد خالی برای مکانی ده که دست میشکی اعتقاد کنه که اینجا شفا میدید، این خودش به تنهایی شرک اکبر هست. وقتی که از کنون از اونجا دعا کنی، این باز شرک اکبر ده، در بالاش یک شرک اکبر دیگر ایلاوه میشود، میشود دو شرک اکبر. یا از اونجا کمک بخواهی و یاری بخواهی، میشود سیوم شرک اکبر. یا در اطرافش طواف بکنی، دور بزنی در اطراف اون مکان، اون مزار، اون اضریحه، پس این میشود شرک دیگری. ببین یعنی شرک بالای شرک، شرک بالای شرک در با در این مسئله میگه جمع میشود. پس حکمی شرعیش این میباشد. اکنون برای این گفتهش میگه و دلیل علی ذلک، دلیل برای این گفته امان. یکی میگه قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی است که الله در سوره نجم آیه 19 میگوید افرایتم اللات والعزا، آیا خبردار شما درباره لات و عزا و منات الثالثه الاخرى، و منات که سیم دیگر از این بت ها بود، آیا شما دیدید اینها را؟ آیا شما خبر دارید از اینها؟ الله سبحانه و تعالی در این آیه به طریق استفهام این مسئله را بیان میکند. در حاشیه میگوید سوره النجم، یعنی این سوره نجم است، الایتان، دو آیت است، آیت 19 و 20. و لات میگه صخرتون بیضاء، لات میگه یک خرسنگی سفید بود، سنگی بزرگی سفید بود، میگه علیها بیتون بطائفی، یعنی در بالای اون سنگ سفید میگه یک خانه بود، این میگه در طائف بود. کانت العرب تعبدها فی الجاهلیتی، یعنی عرب میگه این مکان را، این لات را عبادت میکردن، میگه در زمان جاهلیت. پس لات این سنگی بوده است که در بالاش خانه بوده است، در طائف عرب این را در زمان جاهلیت عبادت میکرده است. والعزا، عزا چی؟ میگه شجرت و سمورین، عزا میگه درخت سمور هست، درخت است به نام سمور. علیها بنا و استارون، در بالای این درخت میگه ساختمان بود و پرده های بود، استار بود، سطرها و پرده های کشیدگی بودن. فی مکان، این میگه عزا در جای بود بین مکه و طائفی، در بین مکه و طائف بود. کانت قریش تعظمها فی الجاهلیتی، قبیله قریش میگه بسیار بزرگ میدانستش، میگه این عزا را در زمان جاهلیت. پس این بود عزا که درخت بوده است که در بالاش همچنین بنای ساخته شده که بوده است و پرده های آویزان کرده شده. اکنون میگه و مناتون، منات چی است؟ شجرتون بین مکه و المدینه، میگه درخت بود، همچنین منات هم درخت بوده است در بین مکه و مدینه. کان اهل المدینه یعظمونها فی الجاهلیه، این را میگه اهل مدینه بسیار بزرگ میدانستندش در زمان جاهلیت، در زمان جاهلیت اهل مدینه این را بسیار بزرگ میشمریدند و بسیار بزرگ اعتقاد داشتند در بارش. پس این بود حاشیه یک. اکنون در بالا بعد آیت سوره نجم میگوید ففی هذه الآیة الكریمة دلیل على ان تبرک بالاشجار والاحجار و قبور صالحین و نحوهم شرک اکبرو. میگه پس در این آیت، میگه در این آیت بزرگ، در این آیت کریمه دلیل هست برای آنه که تبرک جستن با درختها، با سنگها، با قبرهای صالحین و به مانند اینها از شرک اکبر میباشد، زیرا اینکه این آیت در ما دیدیم که لات از چی ساخته شدگی بوده است، یعنی از سنگ، و منات یعنی درخت بوده است، و همچنین عزا درخت بوده است، یعنی که قبر در بالای اون مکان ساختن برای عبادت کردن. پس این آیت میگه دلیل است برای تبرک جستنی با درخت و سنگ و قبرها از جمله شرکی اکبر می باشد. لأن ذلك من جنس فعل المشركين مع تلك الأوثان، زیرا اینکه میگه همین کار از جنس فعل و رفتار مشرکین با آن بت ها می باشد. چطوری که ما فهمیدیم و دانستیم مشرکین میگه با آن بت هایشان این اعتقاد را داشتند، این رفتار را داشتند. پس هر کسی که میگه با قبر، با درخت، با سنگ این کار رو انجام بدهد، پس از جمله شرکی اکبر می باشد. حیث کانوا یعبدونها طلبا لبرکتها، چی طوری که میگن مشرک ها عبادت میکردن آن بت ها را، آن لات و عزا و منات را، طلبا لبرکتها، یعنی طلب میکردن از برکت آن لات و عزا و منات، با این اعتقاد دارن که اونها برکت میارن، من نفع او دفع ضر، یعنی که از فایده یا که دور کردن ضرر، یعنی که فکر میکردن که لات و عزا و منات اینها فایده را میکشوند، فایده را جلب میکند و ضرر را دور میکند. با این اعتقاد میگه این کار را انجام میدادند. پس کسی که وقتی که قبر را به مثل مشرکا بگیم عبادت گاه قرار میده، دست میشکد و یا مکان دعا و مکان دست برداری و مکان طلب قرار میدهد، از جمله شرک اکبر میباشد. این بود اولین دلیل. دلیل دوم، حدیث ابی واقد الحارث ابن عوف اللیثی رضی الله عنه قال، یعنی حدیث ابو واقد حارث ابن عوف لیثی رضی الله عنه میباشد که گفت خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى حنین، میگه بر آمدیم ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مکانی که با نام حنین بود، به مکان حنین رفتیم. میگه و نحن حدثاء عهد بکفر، و در حالی که ما میگه حدثای عهد به کفر بودیم، حدثای عهد به کفر یعنی که نو مسلمان شدگی بودیم، نو کفر رو ترک کردگی بودیم. در حاشیه رقم دو میگوید یعنی ممن اسلم حدیثا بعد فتح مکه، یعنی از جمله کسانی بودیم که نو مسلمان شدگی بودیم بعد از فتح مکه. همین ها رو میگن حدثاء و عهد بکفر، یعنی که نو مسلمان شده بودند. ولی المشرکین سدرتون یعکفون عندها، میگن مشرک ها درخت داشتن که یعکفون عندها، یعنی که لازم میگرفتن یا اون درخت را در پیش میرفتن اعتکاف شینی میکردن. اعتکاف یعنی لازم گرفتن مکان، پس میرفتن میگه در پیش اون درخت مینشستن. و ینوتون بها اسلحتهم، میگه آویزان میکردن به اون درخت، میگه سلاحایشان را به اون درخت آویزان میکردن. یقال لها، میگه اون درخت را ناموش ذات و انوات بود، ذات و انوات، این یعنی اون درخت را ذات و انواتش میگفتن، یعنی صاحبی آویخته شده. ترجمه ذات و انوات یعنی چیزی که دارای آویختن هست، آویخته شده، یعنی در اونجا چیزهای را آویزان میکنن. قال فمررنا بسدرتی، پس میگم ما هم گذشته میگه به نزد درختی، اگر مشرکا را دیدن که درخت ده سلاحاشون آویزان میکردن برای برکت به دست آوردن. اکنون ابو واقد لیثی میگه ما نو مسلمان کشیدگی بودیم، فمررنا بسدرتی، پس به نزد درخت میگه گذشتیم. فقلنا یا رسول الله، پس میگم ما گفتیم که ای رسول الله اجعل لنا ذات انواتین کما لهم ذات انواتین، میگه گفتیم ای رسول الله برای ما ذات و انواد قرار بده. چی طوره که مشرکین ذات و انواد دارند؟ نبی همی درخت را برای آویزان کردنی سلاحامون که از این برکت به دست میاریم همین طور درخت قرارش بدیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که الله اکبر، یعنی که یک سخن دهشتناک شنیدن رسول الله که گفتن الله اکبر انها سننو، گفتن هر آینه این کار روش است. قلتم، یعنی شما چیزی را گفتید که والذی نفسی بیده، یعنی قسم به ذاتی که نفس من به دست اون هست، کما قالت بنو اسرائیل، یعنی همون چیزی را که بنی اسرائیل گفته بودند، یعنی همین گپی که شما گفتید عینا همون سخن است که بنی اسرائیل گفته بودند. بنی اسرائیل چی گفته بودند؟ نگاه گفتن که اجعل لنا الها کما لهم آلهه، طلب کردن از موسی که برای ما معبود قرار بده. چی طوره که آنها معبود دارن، یعنی که برای شرک آوردن. قال انکم قوم تجهلون، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که هر آینه شما قومی هستید که جاهل ماندگی هستید. یا حضرت موسی برای قومش گفت که شما قومی هستید که جاهل ماندگی هستید، یعنی که این چیزی که اونها دارن، آلیهی که اونها دارن میپرستن، این شرک است، این مسئله خطرناک است. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که لترکبون سنن من کان قبلکم، گفتن که حتما شما ترکبون یعنی تتبعون، حتما شما پیروی میکنید. لترکبون، ببین در اینجا دو تا توکید است، یکمش این لام رو میگن لام توکید، دویمش در آخرش نون شددار، این نون شددار هم نون توکید است. پس دو توکید در این آمدگی هست. لترکبون یعنی حتما حتما شما پیروی میکنید، سنن من کان قبلکم یعنی طریقه و فعل و رفتار کسانی که پیش از شما بودند. پیش از ما کی بودند؟ یهود و نصارا. پیش از ما کی بودند؟ پیش از ما کافرین و مشرکین. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتند حتما در حتما شما پیروی میکنید همون کار را که گذشتگان شما یعنی پیش از شما بودگی ها انجام میدادند. رواه احمد و ترمذی و النسائی و الطبرانی، این حدیث را میگه امام احمد و ترمذی و النسائی و طبرانی میگه روایت کرده هست. در حاشیه رقم یک میگوید اخرجه احمدو، یعنی این حدیث را امام احمد روایتش کردگی است، تخریجش کردگی است، در جلد 36 صفحه 225 در کتاب سنن امام احمد ابن حنبل، یا در زیر رقم 21897 در سنن امام احمد ابن حنبل این حدیث روایت شدگی هست. و ترمذی و فی ابواب الفتن، امام ترمذی باشد این حدیث را در زیر باب های فتن، باب ما جاءت لترکبون سنن من کان قبلکم یا سنن من کان قبلکم، یعنی که در زیر بابی حتما شما، یعنی در زیر بابی آن چیزی که آمدگی هست حتما شما پیروی میکنید طریقه و رویشی کسانی که پیش از شما بودند. امام ترمذی همین طور باب دارد در زیر کتاب فتن، در ابواب فتن، انا همون دا میگه در زیر انا همین باب امام ترمذی این حدیث را روایت کردگی است، بی رقمی در زیر رقمی 2180 در کتاب سنن ترمذی. و النسائی فی سنن الکبرى فی کتاب التفسیری، و امام نسائی باشد این حدیث را میگه در سنن کبرا است، در کتاب تفسیر سوره الاعراف، در سوره اعراف، باب قوله تعالی، یعنی باب درباره سخن الله تبارک و تعالی که فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، در زیر انا همین باب میگه امام نسائی میگه در سنن کبرا اش این حدیث رو روایت کردگی است، میگه برقمی در زیر رقم 11121 در سنن نسائی سنن کبرا میگه این حدیث روایت شدگی هست. و طبرانی و فی المعجم الکبیر، و طبرانی باشد این حدیث را در معجم کبیر جلد 3 صفحه 244 روایتش کردگی هست. و هذا لفظه، همین لفظی که حاضر ما در بالا خواندیم انا همین لفظ لفظ طبرانی می باشد. و صحیح ابن حبان، ابن حبان میگه این حدیث را صحیح حکم کردگی هست، جلدی 15 صفحه 94 در کتاب صحیح ابن حبان، یا میگه در زیر رقمی 6702 در کتاب صحیح ابن حبان. و الالبانی و فی ظلال الجنه، و شیخ البانی میگه در کتاب ظلال الجنه هش میگه همچنین این حدیث را روایت کردگی هست، جلد 1 صفحه 37 یا در زیر رقم حدیث 76 میگه این حدیث را شیخ البانی هم همچنین تخریجش کردگی هست. و معنا، و معنای کلمه ینوتون بها اسلحتهم، میگه معناش یعلقونها علیها لتنالها برکتها، میگه معنای ینوتون بها اسلحتهم معناش میگه همین است که اویزان میکنند به همون درخت، بر همون درخت سلاحایشان را، لتنالها برکتها، تا اینکه برسد به سلاحای اونها برکت همان درخت، یعنی با مقصد و نیت و مرام برکت این کار را انجام میدادند. معناش همین است، میگه ینوتون بها اسلحتهم، یعنی که سلاحایشان را به اون درخت آویزان میکردند به خاطر به دست آوردن برکت. پس این است معنای ینوتون بها اسلحتهم. اکنون صاحب کتاب در بالا میگوید ففی هذا الحدیث دلیل علی ان تبرک بالاشجار والاشجار شرک اکبر، میگه در این حدیث، در این حدیث میگه دلیل هست، در این حدیث دلیل است به خاطر آن که تبرک جستن با درخت ها و با سنگ ها و با مزار ها و با این چیزها شرک اکبر، شرک اکبر است. یعنی که این حدیث دلیل است که تبرک جستن با سنگ و با درخت شرک اکبر می باشد. به خاطر چی؟ در کجاش دلیل است؟ میگه لتسویته صلی الله علیه و سلم بین مقالتهم و مقالت بنی اسرائیل التي طلبوا فيها من موسی علیه السلام ان يجعل لهم الها مع الله تعالى يعبدونه و يتقربون الیه. میگه لتسویته، برای برابر کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین مقالتهم، یعنی بین آن چیزی که اون نو مسلمان شده ها گفته بودند و مقالت بنی اسرائیل و آن چیزی را که بنی اسرائیل گفته بود، یعنی طلب کردن همون مقاله که طلب کردن بنی اسرائیل از موسی علیه السلام که برایشان معبود همراه الله قرار بدهد. یعنی قوم موسی بنی اسرائیل از موسی طلب کردند که معبود در بر الله قرار بدهند. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر دی این سخنها را برابر دانست. یعبدونه و یتقربون الیه، یعنی قوم موسی گفتند معبود برای ما در بر الله قرار بدهید که ما اون را عبادت بکنیم و به الله به واسطه اون معبود نزدیک شویم. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه هر دی این گفته ها را، این سخنی که نو مسلمان شده ها گفتند و اون سخنی که بنی اسرائیل گفتند، هر دی اینها را میگه یک خیل دانیست، برابر دانیست. پس از اینجا معلوم شد که تبرک جستن به درخت و به سنگ و یا از مزارها و به جسم صالحین، این از جمله شرک اکبر می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید ما یشرع استلامه من الاحجاری، یعنی اون چیزهایی که مشروع هست یعنی جایز است دست مالیدن از سنگ ها، اون سنگ هایی ده که دست مالیدن موافق شریعت میگه جایز است. الاستلام هو المسح، میگه استلام معناش این دستمالی را میگویند، دست شکیدن را میگویند که بالای سنگ را دست میمالی دست میشکی، این را میگویند استلام. میگه وقد دلت السنت علی مشروعیت استلام حجرین فقط، میگه پس واقعا سنت دلالت میکند برای جایز بودنی دست مالیدن به دو سنگ و بس، فقط دو سنگ ده دست مالیدن جایز است. هما اون دو سنگ الحجر الاسود، یکم همون حجر اسود است، سنگ سیاه که در مکه می باشد در کعبه، پس انا همون سنگ ده دست مالی جایز و درست است. الحجر الاسود، این حجر الاسود در کجاست؟ میگه و هو الركن الاول من ارکان الكعبه المشرفه، و این میگه در همون یکمین پایه از پایه های کعبه مشرفه هست که همون حجر الاسود که در داخل اون مکان معینی که هست که برای همه ما و شما معلوم است، همون مکانی که در داخلش حجر الاسود است، انا همون حجر الاسود میگه دست مالیدنش جایز است. میگه فیوسن نو استلامه بالید الیمنا و تقبیله ان تیسر، پس میگه سنت است دست مالیدن به همون حجر اسود با دست راست، دست یا دست راستت رو میگه به همون حجر اسود میمالی میشکی، و تقبیله ان تیسر و بوسه کردنی، و همچنین سنت است بوسه کردنی اون حجر الاسود اگر که امکان پذیر باشد، اگر که توانی پس اون حجر الاسود بوسه کردن هم سنت است، دست مالیدن هم سنت است و بوسه کردن هم سنت می باشد. میگه ولکن لا یشرع مسح الوجه او البدن به لعدم ما يدل على مشروعیت ذلك، ولكن میگه جایز نیست شکیدن روی یا شکیدن بدن به حجر الاسود. در حجر الاسود میگه یک بعض جا میروان روی هاشو نمیشکن بدن هاشو نمیشکن، میگه این جایز نمی باشد. چرا؟ لعدم ما يدل على مشروعیت ذلك، به خاطر نبودن دلیلی که دلالت کند برای جایز بودن این کار. ما یگان دلیل برای این میگه نداریم، یگان دلیل برای روی ما در اون بشکیم نداریم، یا بدن ما در حجر الاسود بشکیم یگان دلیل نداریم، اما دست ما نشکیدن یا بوسه کردن در دلیل که داریم، پس این کار کردن میگه جایز و درست میباشد به طریق شرعیش. ببین ما گفتیم برای تبرک جستن دو شرط است، یکمش باید دلیل باشد، دویمش به صفت شرعی باشد. پس حجر الاسود ده دست مالیدن این شرعی هست، به طریق شرعی باشد، به صفت شرعی که یعنی که دستامون بشکیم، نه اینکه رویمون رو، نه اینکه بدنمون رو، پس جایز می باشد استلامی حجر الاسود طبق شرعی به صفت شرعی باشد. این یکم سنگی که دست مالیدن برایش جایز است. دویم الرکن الیمانی، یعنی همون پایه یمانی، و هو الرکن الرابع والاخیر من ارکان الکعبتی، این چهارمین پایه و آخرین پایه های کعبه مشرفه است، و من ارکان الکعبتی المشرفتی، یعنی از آخرین پایه های ستونهای از ستونهای کعبه مشرفه است. فسنت استلامه بالید الیمنا فقط، پس میگه سنت دست مالیدنش با دست راست است و بس. میگه ولا یسن تقبیله، و سنت چیدگی نیست بوسه کردنش، بوسه کردنش سنت نمی باشد. فقط چی از سنت؟ رکن یمانی را فقط دست مالیدنش سنت است، نه بوسه کردنش، ولا مسح الوجهی او البدنی، و همچنین سنت نیست مالیدن روی یا مالیدن بدن. پس مالیدن رو، مالیدن بدن در همون رکن یمانی که چهارمین پایه یا کنج یا ستون از ستونهای کعبه می باشد، که اونجا ده فقط چی سنت است؟ دستت را مالیدن. اما بوسه کردن یا روت شکیدن یا بدنت را در اونجا مالیدن، این سنت نمی باشد، این جایز نمی باشد. برای چی؟ لعدم ما يدل على مشروعیت ذلك، به خاطر نبودن دلیلی که دلالت کند برای جایز بودن بوسه کردن یا جایز بودن شکیدن روی یا جایز بودن شکیدن بدن. این طور دلیل که نداریم، پس از این حساب این کارها را انجام دادن جایز نمی باشد. پس این بود دومین سنگی که مالیدنش جایز است. غیر از این دیگر یگان سنگ، یگان مزار، یگان درخت، یگان جای شکیدنش به نیت تبرک جستن، به نیت ثواب گرفتن جایز و درست نمی باشد. غیر از این دو سنگ جای دیگر شریعت اجازه دادگی نیست. بعد از این صاحب کتاب میگوید عمر رضی الله عنه یقبل الحجر و یحذر من الشرك. میگه حضرت عمر رضی الله عنه بوسه میکند حجر الاسود را و یحذر من الشرك و برحذر میدارد از شرک. یعنی خود حضرت عمر رضی الله عنه حجر الاسود را بوسه کردگی هست و از شرک کردن برحذر داشتگی است. الحجر الاسود یستلم اتباعا لسنت النبی صلی الله علیه وسلم لا طلبا للبرکتی. ببین میگه حجر الاسود دست مالیده می شود، یستلم یعنی دست مالیده می شود، اتباعا لسنت النبی صلی الله علیه وسلم، همچون پیرو بوده به سنت پیغمبر. یعنی ما به حجر الاسود دست می مالیم برای چی؟ برای پیروی پیغمبر هستیم، پیغمبر همین کار رو کرده است. لا طلب للبرکتی، نه برکت جستن و برکت خواستن. یعنی حتی حجر الاسود ده ما دست میمالیم به خاطر پیغمبر این کار رو کرده است ما میکنیم، نه اینکه ما از حجر الاسود برکت بخواهیم. میگه منظورمون از این کار کردن برکت خواستن نمی باشد. میگه ولی ها ذا لا یجوز مسح البدن بعد استلامه. از این حساب میگوید جایز نیست شکیدن بدن بعد از دست مالیدن، یعنی که دستت رو بیمالی در حجر الاسود و بعد بدنت رو بیمالی، یا همون دستت رو بگیری به بدنت بمالی، این میگه جایز نمی باشد. فضلا عن مسح الاولادی او الملابسی و غیری ها. میگه که چی رسد به شکیدن فرزندان، بعضی فرزندان شما میبرند در حجر الاسود میشکند، او الملابسی یا بعضی لباساشون میشکند و غیری ها، یا بعضی از وطنشون یک چیزی را میگیرند کفنیشون را میبرند در حجر الاسود میشکند، بعد میورند برای کفن همچون کفن پنهان میکنند یا ذخیره اش میکنند. همه اینها میگه جایز و درست نمیباشد. فضلا یعنی چی رسد به مالیدن فرزند به حجر الاسود یا لباس یا غیر از این دیگر چیزها را برده به حجر الاسود مالیدن و شکیدن، میگه جایز و درست نمی باشد. حتی بدن ده که جایز نباشد و چی رسد میگه به دیگر چیزها. فکل هذا بدعه لا اصل لها. کسی که میگه همین کارها را کرد، یعنی بعد از دستش را شکیدن در حجر الاسود در بدن شکید، یا بدنش در حجر الاسود چکید، یا فرزندش رو در حجر الاسود چکید، یا لباساش یا چیز برد همچون تبرک یا کفنش رو در حجر الاسود چکید، میگه فکل هذا بدعتون، همه اینها بدعت می باشد، لا اصل لها. در این میگه یگان اصل وجود ندارد، این میگه اصل ندارد. ولهذا لما قبل عمر رضی الله عنه الحجر الاسود، ولهذا لما قبل عمر رضی الله عنه الحجر الاسود، و از همین حساب میگه وقتی که بوسه کرد حضرت عمر رضی الله عنه حجر الاسود را، بیان للناس، یعنی بیان کرد حضرت عمر برای مردم که انه لا ینفع ولا یضر، گفت که حجر الاسود فایده و ضرر برای انسان رسانده نمیتواند، حجر الاسود برای انسان نه فایده رسانده میتواند و نه ضرر. فقال، پس میگه حضرت عمر رضی الله عنه گفت اعلم انك حجر، گفت ای حجر الاسود من میدونم که تو سنگ هستی، لا تضر ولا تنفع، تو ضرر رسانده نمیتوانی، ای حجر الاسود تو فایده رسانده نمیتوانی، ولولا انی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یقبلك ما قبلتك، گفت که اگر ما نمی دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که بوسه کردن پیغمبر، اگر نمی دیدم ما قبلتوک، گو من تو را اصل و بوسه نمی کردم. حضرت عمر رضی الله عنه حجر الاسود را گفت من تو را به خاطر آن بوسه میکنم که پیغمبر را دیدم که تو را بوسه کرد، اگر پیغمبر بوسه نمی کرد من اصل و تو را بوسه نمی کردم، زیرا که می دانم که تو نه فایده رسانده می توانی و نه ضرر. از این حساب است که حجر الاسود را دست مالیدنش آمدگی هست، مشروع است، و بوسه کردنش مشروع هست، اما طلب کردن برکت، اما اعتقاد کردنی که فایده و ضرر می رساند، این جایز نمی باشد، این اعتقاد بدعت و نادرست می باشد. این حدیث را در حاشیه رقم یک میگوید رواه البخاری و فی کتاب الحج، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب حج روایتش کردگی است. بابون یا بابو ما ذکر فی الحجر الاسودی، در زیر بابی آن دلائلی که در باره حجر الاسود ذکر شدگی هست، برقمی در زیر رقمی 1520 در کتاب صحیح البخاری این حدیث روایت شدگی است. و مسلمون فی کتاب الحج، و امام مسلم این حدیث رو در کتاب حج باب استحباب تقبیل الحجر الاسود فی الطواف، یعنی باب در مسئله مستحب و خوب بودنی بوسه کردن حجر الاسود در حالت طواف کردن، بوسه کردنش مستحب است و خوب است، در زیر ان همین باب امام مسلم هم این حدیث رو روایت کردگی هست، برقم یعنی در زیر رقم 1270 در کتاب صحیح مسلم این حدیث همچین روایت شدگی هست. پس این بود درسی سوم از کتاب العقیدت الاسلامیه مستوای دویم، با همین درسی سوم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الدرس الرابع، یعنی درس چهارم از کتاب العقیدت الاسلامیه مستوای دویم، از سبب الرابع، یعنی سبب چهارم از سببهایی که مردم به شرک افتیدند و مردم گرفتار شرک شدند، از تصویر و صورت گیری می باشد، صورت می باشد که مردم به این واسطه به شرک افتیدند و دچار شرک شدند، و این موضوع درس چهارم است. درس چهارم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امون، با همین درس امروزه را به پایان میرسونم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.